Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, jest 11. Małgorzata Magdalska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie szefowa MEN-u zapowiada podwyżki dla nauczycieli. Politycy komentują wypowiedź Emmanuela Macrona o Polsce. Papież Franciszek rozpoczyna jedną z najtrudniejszych swoich wizyt. Jest już w drodze do Egiptu. Ale na początek wiadomość sprzed kilku minut. PiS wycofuje z Sejmu projekt dotyczący metropolii warszawskiej. Poseł Jacek Sasin informuje, że jeszcze dziś pismo w tej sprawie trafi do marszałka Sejmu. I kolejne informacje. Będą podwyżki dla nauczycieli, zapowiada minister edukacji Anna Zalewska. W ciągu najbliższych 3 lat pani premier Beata Szydło, pan premier Mateusz Morawiecki, Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję. Zwiększamy wynagrodzenie z dodatkowymi pieniędzmi do subwencji oświatowej o 15%. Podczas konferencji prasowej minister zapewniała również, że reforma edukacji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem i harmonogramem. W Sejmie czeka na rozpatrzenie wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji, którą rząd rozpoczyna z nowym rokiem szkolnym. Podpisało się pod nim prawie 1 000 000 osób. Wniosek złożyli przedstawiciele ZNP, opozycji i rodziców. Premier Beata Szydło mówiła kilka dni temu, że został złożony za późno i ma charakter polityczny. Przeciwnicy reformy oświaty w tym kształcie mówią, że jest ona chaotyczna, nieprzygotowana, nie ma do niej podstaw programowych i podręczników i że wskutek reformy kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli straci pracę. Reforma wchodzi w życie 1 września. Zgodnie z nią zostaną zlikwidowane gimnazja, wróci 8-letnia szkoła podstawowa, będą 4-letnie licea i 5-letnia technika oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. To czysty populizm, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, a chodzi o słowa Emmanuela Macrona o Polsce. Kandydat na prezydenta Francji w wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet odniósł się do sprawy przeniesienia z Amiens do Łodzi zakładu firmy Whirlpool i w tym kontekście mówił, że doprowadzi do objęcia Polski unijnymi sankcjami. Szymański przekonywał w radiowej Jedynce, że Macron podważył swoimi słowami jeden z fundamentów Unii Europejskiej, czyli wspólny rynek. Dodał, że jego postulaty są niespójne z dotychczas głoszonymi przez niego tezami. Do tej pory budował swoją kampanię na wiarygodności europejskiej. Wyklinał Marine Le Pen jako tą złą osobę, która podważa sens integracji europejskiej. Wczorajszą swoją wypowiedzią sugerującą, że to, że fakt, że polska gospodarka jest atrakcyjna, że Polska jest atrakcyjna gospodarczo, że to ma prowadzić do jakiegoś karania, postawienia tej sprawy w dyskusji europejskiej, pokazuje, że tak naprawdę w tej konkretnej sprawie bardzo trudno znaleźć różnicę między Marine Le Pen a Emmanuelem Macronem, który jak do tej pory przedstawiał się jako wybitnie proeuropejski kandydat. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann zauważa, że czym innym jest kampania wyborcza, czym innym pokazywanie prawdziwego oblicza, jak się już jest prezydentem. Dodaje, że nie ma się co obrażać, trzeba poczekać na zakończenie wyborów we Francji. Wypowiedź Emmanuela Macrona dotycząca Polski była niefortunna, ocenia z kolei szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. A prezydencka dogrywka we Francji 7 maja, wtedy centrysta Emmanuel Macron zmierzy się z liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen. Sondaże mówią, że Macron zwycięży i to ze znaczną przewagą. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu terrorystycznego dokonanego 7 kwietnia przez zamachowcę z Uzbekistanu w Sztokholmie. Zmarła 60-letnia kobieta, która była wśród rannych. Na miejscu zginęły wtedy 4 osoby, a 15 doznało obrażeń. Rahman Akilow został aresztowany, przyznał się do zamachu. Papież Franciszek rozpoczyna dziś wizytę w Kairze. W czasie dwudniowej pielgrzymki do Egiptu spotka się z miejscowymi władzami, katolikami, a także muzułmańskimi intelektualistami. Na Franciszka czekają także Koptowie, prawosławni chrześcijanie, którzy ponownie stali się w ostatnich dniach celem ataków islamskich ekstremistów w Egipcie. Koptowie są najliczniejszą z mniejszości religijnych w Egipcie. Szacuje się, że w całym kraju jest ich niemal 10 milionów. Większość z nich należy do kościoła prawosławnego, ale liczą, że papież Franciszek w czasie wizyty w Egipcie upomni się o ich prawa. Sam Franciszek spotka się w Kairze z koptyjskim papieżem Tewaldrosem II. Od Koptów otrzyma w darze ikonę autorstwa miejscowych artystów. Przedstawiający świętą rodzinę obraz pokazywała mi jedna z jego autorek, Evelyn. Tu mamy dziewicę, całą świętą rodzinę, która uciekła do Egiptu i przeprawiała się przez Nil. Widzimy Maryję dziewicę trzymającą Jezusa. Maryja ma na sobie 3 szaty, bo była dziewicą zanim począł się Jezus, a także gdy była w ciąży i gdy urodziła Jezusa. W tyle widzimy egipskie piramidy i świątynie. Biała szata Jezusa oznacza niewinność, a czerwona, że jest królem. Kilka lat temu, w czasie rządów Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, koptyjskie kościoły były niszczone, a sami Koptowie padali ofiarą ataków. W 2013 roku, gdy władzę przejęła armia, sytuacja uspokoiła się, ale ostatnie zamachy na kościoły w Niedzielę Palmową, kiedy to zginęło 45 osób, spowodowały, że wśród chrześcijan w Egipcie wróciła obawa o bezpieczeństwo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. To był serwis Trójki.

Kto by pomyślał, trzeci utwór z ostatniej płyty zespołu Deep Purple w zestawie do głosowania na listę, czyli za tydzień wszystko się okaże. Jeszcze tylko 48 minut głosowania na listę i na polski top. Polecam polskieradio.pl/trójka. Suicide a month before I met you. Deep regrets, I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, ayo, ayo, ayo, my girl. In the sun, I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, ayo, ayo, ayo, my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know right now. Ayo, ayo, ayo, ayo, black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in my courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, ayo, ayo, ayo, big fat favor song. Way too young. Slave. Ayo, ayo, this life. Slip away into the solar system. Straight arrays, you find a way to twist them. Some knock you dark and now and nowhere to. Ayo, ayo, ayo, ayo, find you. 17, I think she was a Nazi. Bloody hell, I come, come a Gazi. Give up the ghost before you go under. Ayo, ayo, ayo, ayo, wonder. You can hardly look before a rescue. What the star was never to impress you. Your story. Say goodbye, my love. I can see it in your soul. Say goodbye, my love. All that I could make you for. Let your lover sail. Death was made to fail. It's a ball game, pick up the stick. It's time to get hit with. Ayo, ayo, ayo, ayo, my bat. Suicide is never gonna save you. When I cried it was because I came to. You are the one I want to know. We'll be right back. główkowa lista sprzed tygodnia, Goodbye Angels, Red Hot Chili Peppers. A jak będzie dzisiaj w normalnym 1839 notowaniu, czekamy na głosy jeszcze 3 kwadranse. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Piotr Iwicki, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Poszytek, dzień dobry. Witam serdecznie. Piotr, zacznę od ciebie, bo wiem, że jakieś koncerty kolejne chciałbyś... Taki bardzo trójkowy koncert u nas w Lutosławskim. Kasia Stoparczyk, czyli piegowaty koncert. 6 maja o godzinie 12 będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo będzie oczywiście jak zwykle muzyka klasyczna, ale w takim fajnym wydaniu dla dzieci. Sala jest pełna, dzieci są zachwycone, bo ja zawsze mówię, że dzieciom trzeba dawać to, co najlepsze. Kasia prowadzi to w typowy dla siebie sposób. Oczywiście pojawiają się też dzieci, wiedzą lepiej. No i zostałem wyrwany do odpowiedzi, do zrobienia czegoś, już się sam boję, ale nie chcę zdradzać. No, przypominamy, 6. 6 maja o 12 w Studiu Lutosławskiego koncert Piegowaty Koncert. Kasia Stoparczyk, Paweł Kosnowicki, Warsaw Camerata. Ja nie mówię, co ja będę robił, bo się wstydzę. 1 maja piosenki Leonarda Cohena. Tak, to w ogóle bardzo inne wykonanie. Ja tak się zastanawiałem, czy ktoś pójdzie 1 maja na koncert, a biletów już prawie nie ma. To znaczy, że ktoś od grilla prosto na z majówki na koncert. Widzi, że ta majówka się zapowiada za oknem. No ale to może dlatego trzeba się rozgrzać dobrym Cohenem. Tak. No tam zespół dobry także. W tej sprawie będę miał gościa w poniedziałkowej do południa, pierwszomajowej właśnie. To na pewno do tego wrócimy. A teraz płyta zespołu Navi, Introspekcje. Paweł Poszytek. Paweł, Michał Grymuza i Wojtek Olczak to właściwie pierwsza liga. Tak, ale współpracujemy od samego początku, także to już jest trzeci nasz wspólny krążek, od początku razem. Z Michałem to znamy się już ćwierć wieku chyba, ale nie mieliśmy wcześniej takiej możliwości współpracować. Znaczy to były różne sporadyczne historie, gdzie się artystycznie spotykaliśmy, a teraz już tak, no, etatowo, wspólnie. To wasza trzecia płyta, opowiedz o niej w takim razie. A płyta dość różnorodna stylistycznie. Znaczy my gdzieś tam się tak klasyfikujemy w takiej ogólnej kategorii pop-rock, ale na płycie pobrzmiewają różne rzeczy. Znaczy jest dużo gitarowego grania, tak? Bo jestem gitarzystą, Michał Grymuza też jest gitarzystą. Tak. Wychowaliśmy się na 40 latach szeroko pętej muzyki rozrywkowej, gdzie gitara rządzi. I tak samo jest tutaj. Przy pierwszej płycie jeden z redaktorów muzycznych trochę złośliwie powiedział, bo my zapytał nas właśnie, jakie style. Powiedzieliśmy, że no taka szeroko pojęta muzyka rozrywkowa, ale dużo popu, rock, trochę rocka, trochę funky, trochę bluesa. No i złośliwie powiedział, no to mi brakuje tutaj jeszcze metalu i punka. Ale potem jak posłuchał, to się wycofał z tej złośliwej uwagi i powiedział, że rzeczywiście ten miks dosyć dobrze wyszedł. Na trzeciej płycie poszliśmy jeszcze dalej, ta różnorodność stylistyczna jest jeszcze większa. Jest nawet jedna piosenka właśnie punkowa, a jeszcze inna piosenka jest wręcz dance'owa. Także nawigujemy, zresztą stąd też nazwa zespołu, nawigujemy po różnych stylach. Jesteśmy w ogóle też z różnych miast Polski, ale gdzieś tam się wspólnie odnajdujemy. Jesteśmy też w różnym wieku. Spaja to wszystko muzyka. Dla mnie osobiście podział na stylistykę jest dosyć sztuczny. Muzyka jest no albo dobra, albo zła. Zresztą wszyscy się wychowaliśmy na wielu różnych dobrych zespołach i ta różnorodność stylistyczna jest w muzyce rozrywkowej. Zresztą w tej chwili do mainstreamu przechodzą różne brzmienia i rozwiązania z różnej stylistyki. Jeżeli weźmiemy, powiedzmy, płyty z ostatniego roku, które na mnie robiły duże wrażenie, czyli Jeff Beck, którego słucham od bardzo dawna, nagrał taką płytę w 2016 roku, wydał razem z zespołem The Bones, czy Beth Hart, to są, jej płyta właśnie też z 2016, to są płyty bardzo zróżnicowane stylistycznie. Szczególnie u Jeffa Becka, gdzie właśnie na przykład obok punkowego grania za moment się pojawia balada na 3/4 na przykład, więc jesteśmy entuzjastami muzyki. Wychowaliśmy się na różnej muzyce i to próbujemy praktykować. No i macie piękną dziewczynę przy mikrofonie. Tak, Małgosia Walenda obecnie studiuje na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, więc jest aktorką, ale na specjalizacji właśnie śpiew. Akurat śpiew jazzowy, no my ją tu wykorzystujemy do różnych innych stylistyk, uważamy, że jest dosyć uniwersalna i że sprawdza się, jest dosyć autentyczna właśnie w różnych stylach, więc Mamy nadzieję, że tak samo to odbiorą słuchacze. I jest żywym zaprzeczeniem, że aktorzy śpiewający to są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać to, że potrafią śpiewać. Ona po prostu potrafi śpiewać. Tak, to o tym kiedyś też rozmawiałem z panią Stanisławą, jak tutaj była. Przy okazji tej pierwszej płyty, którą wydało radio. No tutaj też radio. Tak, tak, ja wiem, oczywiście. I chciałem jeszcze powiedzieć, że zaprosiliście Damiana Łukedże do jednego z utworów i to jest właśnie singiel, tak? Tak. Rzeczywiście jedna piosenka. To ja się trochę tutaj zainspirowałem też jednym z takich amerykańskich zespołów, które lubię od bardzo dawna, czyli Rascal Flatts. I na jednej ze swoich ostatnich płyt oni Jill Johnson zaprosili do duetu, do jednej piosenki i tak jakoś ten duet mi fajnie zaczął, sobie pomyślałem też, byłoby fajnie coś skomponować dla duetu. Mhm. Zaraz posłuchamy tej piosenki, ale jeszcze korzystając z tego, że Piotr jest tutaj dzisiaj z nami, chciałem cię zapytać o Fryderyki. Bez większych niespodzianek. Znaczy, z taką dużą niespodzianką, jeżeli możemy mówić jakich mega, to są tylko dwie, tak, że Hej nie dostał, pomimo nominacji, to muzyka rozrywkowa, a Krzysztof Penderecki nie dostał Fryderyka, pomimo że miał przecież Grammy za ten sam album, czyli jak widać, łaska środowiska na pstrym koniu jeździ, ale to też może trochę dobrze, bo pamiętam czasy, kiedy jak Tomek Stańko wydawał płytę, to miał od razu dwa Fryderyki za płytę i za artystę roku i to też się kiedyś przerwało i nawet wydaje płyty i dobrze, że nie ma monopoli. Kondycja polskiej sceny jest znakomita. Młodzi chodzą już po piętach starym. Jak zwykle na gali tej w Teatrze Polskim, czyli rozrywkowej. Ciekawe połączenia różnych projektów. Muzycy przenikają, są elastyczni i parę ważnych wystąpień, myślę takich w obronie środowiska. Tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to prawa autorskie, prawa pokrewne, gdzie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i branża jakby odczuwa potrzebę, żeby to zostało w końcu porządnie wszystko uregulowane. Tak chociażby na modłę Unii Europejskiej, w której jesteśmy, ale muzycznie bardzo dobra. Bardzo, naprawdę płyt i najwięcej rekordowa ilość płyt zgłoszonych, rekordowa ilość nominowanych w sensie takich, którzy gdzieś tam się przewijają w jednej czy w innej kategorii. Myślę, że o kondycję polskiej muzyki możemy być naprawdę spokojni. Ci, którzy wieszczą, że jest jakiś tam regres, absolutnie czegoś takiego nie ma. Płyty się 20% więcej sprzedanych fonogramów w skali odpowiedniku rok do roku. Także mówię, możemy spać spokojnie i będzie co grać w liście. Gdybym mógł ponarzekać, to bym powiedział, że trochę mi brakuje jednak paru kategorii w muzyce rozrywkowej. Ale to Martyna to Jakubowicz trochę w folku, no to wiadomo. Ale to nie akurat dobrze, cieszę się, bo Martyna nagrała bardzo ładną płytę, ale ale kategoria obejmuje 5 gatunków. Ale nie ma też wokalisty roku, wokalistki roku. Nie było zagranicznego albumu roku. No to właśnie to. I chyba trochę za dużo w muzyce klasycznej, ale nie chcę się wtrącać. No bo to jest samodzielna gala, więc trudno zrobić galę w oparciu o 3 czy 4 kategorie, jest 8, ale ja jedną rzecz zawsze będę mówił, jeżeli coś jest u nas eksportowe, to zdecydowanie muzyka poważna i jazz, to jest to, co mamy, można otworzyć katalogi największych sal koncertowych na świecie i tam jesteśmy. Ja myślę, że jeżeli nasz pop i nasz rock będzie tak ekspansywny w świecie, to tych kategorii będzie więcej i sami się wszyscy muzycy o to upomną. Ja wiem, dlaczego ich tak mało jest, bo to gala byłaby nietelewizyjna, jak mi powiedziano. No tak, ale to jest nienormalne, bo Grammy jest coraz więcej kategorii i jakoś sobie z tym radzą. A, bo są dwie gale. No tak, można zrobić to można tak zrobić przed galę i szybko. Dobra, życzymy zespołowi Navi, żeby w przyszłym roku znalazł się wśród nominowanych przynajmniej do Fryderyków. Introspekcja, nowa płyta wydana przez Polskie Radio. Paweł Poszytek, Piotr Iwicki, dziękuję wam bardzo. A piosenka Teraz Wiem zabrzmi już teraz i będzie w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zamykam. Nawi, gościnnie kolega Ukedze i piosenka zatytułowana Teraz Wiem, a teraz jest godzina 11.30 i pora na trzecią odsłonę naszego taśmociągu. To będzie chyba niespodzianka, proszę posłuchać. Tu nie zatrzeszczy, bo to była tylko taśma. Taśmociąg, zespół WW i piosenka The Doors, Riders on the Storm. Za 26 minut południe. wokalista Przeboju Trójki, skończyła 35 lat. Dzisiaj same nowości oraz zaglądanie do archiwum. Przy okazji polecam alp3.pl. 20 minut do południa. Będzie jeszcze powieść i jeszcze 20 minut na głosowanie na dzisiejszą listę oraz na Polski Top Wszechczasów. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hajmarek, Niedźwiecki, dziękujemy. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 20. Najnowszy numer El Noticiero de Madrid już opuścił drukarnię. Zaraz trafi do prenumeratorów, kiosków i gazeciarzy, którzy będą go zachwalać na ulicach centrum miasta. Na pierwszą stronę trafił tym razem oskarżycielski artykuł wymierzony w grupę podoficerów i szeregowców. Tekst nie podaje jednej informacji, którą jego autor świadomie zataił. Jaka była przyczyna dokonywanych przez tę grupę napaści? Część czytelników pomyśli, że chodziło o napady rabunkowe. Część w ogóle nie zauważy przemilczenia. Wielu jednak doda 2 do 2 i... W artykule wymienione są nazwiska bandytów oraz daty i miejsca, w których uderzali. Opisuje się sposób ich działania, ich koszary oraz zwierzchnika, skłonnego przymykać oko na postępki podwładnych generała Fuentesa. Najprawdopodobniej jak zwykle ktoś zatuszuje skandal. Tylko jeden z poszkodowanych ujawnia swoją tożsamość. Gonzalo Fuentes, autor tekstu. Jesteś pewien, że chcesz się podpisać pełnym nazwiskiem? Mógłbyś dać jedynie inicjały. Niech zostanie jak jest. Ojciec zawsze oskarżał mnie o tchórzostwo. Teraz się przekona, że nie miał racji, że potrafię stanąć na wysokości zadania. Naczelny wyjątkowo go dziś chwali. To dobry artykuł. Nie musieliśmy w nim zmienić nawet jednego przecinka. W ciągu jakiejś godziny najnowszy numer gazety trafia do koszar, do Ministerstwa Wojny, do domów oskarżonych wojskowych i w ręce generała Fuentesa. Widziałaś, co wysparzył twój brat? To niegodne. Nie chcę o nim więcej w tym domu słyszeć. Eliza nie ma głowy do takich rzeczy. Martwi się, bardzo się martwi zupełnie innymi sprawami. Jeszcze kilka miesięcy temu Gonzalo przejmowałby się ojcem i siostrą. Jedyne, co mu pozostało z dawnego życia, to nazwisko, które chętnie by zmienił, oraz zdjęcie matki zabrane z domu, w którym spędził dzieciństwo i młodość. I nic więcej. Ramirez, redaktor naczelny, jest gotów ciągnąć ich dziennikarskie śledztwo. Benito ma się zająć jego dalszym rozwojem, Gonzalo dostanie nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia. Paryż? Jasne, że chce tam jechać. Poprzedni korespondent gazety we francuskiej stolicy, Raul Coronado, dostał wymówienie i ktoś musi go zastąpić. Gonzalo, choć pracuje w El Noticiero de Madrid niedługo, cieszy się zaufaniem szefostwa. Niech pan weźmie wolne na sobotę i niedzielę. Musi pan to przemyśleć. Nie, wszystko mam przemyślane. To porozmawiam z radą nadzorczą. Zobaczymy, czy będzie zgoda. Co poczniemy z tym listem? Tylko Alvaro i Blanka siedzą wciąż, mimo późnej pory, w biurze na ostatnim piętrze Pałacu Królewskiego. Zazwyczaj ostatnio wychodzi z pracy Manuel, ale dziś, tak jak przez ostatnie dni, znikł wcześniej, spiesząc do zadań, z których się nikomu nie zwierza. Większość listów zaczyna się od pochwał skierowanych do Alfonsa XIII, lecz tym razem sprawa wygląda inaczej. Do obywatela Alfonsa XIII. Wyznaję, że zawsze byłem republikaninem. Wierzę w ideały swego kraju. Wolność, równość i braterstwo. A Hiszpanom życzę zmiany ustroju i możliwości swobodnego kierowania własnym losem. Zwracam się do pana o pomoc, ponieważ choć zajmuje pan pozycję, która nikomu się nie należy. W trakcie tej wojny podjął się pan pięknego zadania. Piszę więc do pana jako do człowieka, a nie do króla. Mój syn Bernard trafił do niemieckiej niewoli po bitwie o Ardeny na początku wojny. Wielokrotnie pisaliśmy do niego na adres wskazany przez nasze Ministerstwo Wojny, lecz nie dostaliśmy odpowiedzi. Matka Bernarda jest chora. Mówią, że na serce, ale ja wiem, że to ze smutku. Zostało jej niewiele czasu, tygodnie, najwyżej miesiące. Nic nie podniosłoby jej na duchu tak jak wieści od syna. Dlatego apeluję do pana jako syna i ojca o zajęcie się naszą sprawą. Proszę przyjąć pozdrowienia od człowieka równego sobie. Gaston Ménard. Jak to dobrze, że jeszcze jesteście. Blanka dziwi się, widząc króla, któremu towarzyszy mężczyzna o kulach, z czymś w rodzaju uprzęży na nogach. Alvaro, znasz markiza Villobar, prawda? Oczywiście, don Rodrigo, nie wiedziałem, że jest pan w Madrycie. Jak się miewasz, Alvaro? Ja tylko na parę dni. Dostaliście ostatnie wysłane przez nas spisy? Tak, bardzo jesteśmy wdzięczni. Król z ciepłym uśmiechem zwraca się w stronę Blanki. Przedstawia ją markizowi. To najpracowitsza osoba w królestwie. Dusza urzędu do spraw ochrony jeńców, Blanka Alerces. Z pewnością znasz jej ojca. Jesteś córką Don Jaime'ego? Pracowałem dla niego w Londynie. Wspaniały człowiek, wspaniały dyplomata. Bardzo się cieszę, że cię spotykam. To ja się cieszę. Z przyjemnością przekażę te słowa ojcu. Don Alfonso cierpliwie czeka, aż będzie mógł przejść do rzeczy. Rodrigo przywiózł wieści z Belgii. Lepiej chodźmy do mojego gabinetu. Tam porozmawiamy. Zanim pójdziemy, może wasza królewska mość rzuci okiem na ten list? Twarz króla, która zdradza najpierw ciekawość, w trakcie lektury poważnieje. Zajmijcie się tym w pierwszej kolejności i zróbcie co w waszej mocy. Wiecie przecież, że w tym miejscu nie liczą się ani religia, ani pozycja społeczna, ani przekonania. Jak wasza królewska mość rozkaże? Blanko, możesz pójść z nami? Nikt tak jak ty nie zna się na tych sprawach. Stremowana Blanka idzie pałacowymi korytarzami, coraz wspanialszymi, w miarę jak zbliżają się do części budynku zajmowanej przez monarchę. Zaprosiłem was tu, by prosić o radę. Rodrigo de Saavedra, markiz Villobar, opowiedział mi właśnie o tym, w jakiej sytuacji znalazła się Edith Cavell, angielska pielęgniarka zatrzymana przez Niemców w Brukseli. Streścisz nam tę sprawę, Rodrigo? Nie wiem, czy dotarły do Hiszpanii wieści o postępkach niemieckich żołnierzy w Belgii. Doszło do ataków na ludność cywilną, aresztowań, prób szantażu, tortur i innych przejawów braku poszanowania dla podstawowych ludzkich zasad. Informacje napływają skąpo, w dodatku są zniekształcane w zależności od linii przyjętej przez daną gazetę. Jedni piszą, że Belgowie przechodzą piekło, inni, że Niemcy zachowują się bardzo przyzwoicie. Choć robimy ile się da. Razem z ambasadorem Stanów Zjednoczonych zdołaliśmy powołać do życia organizację udzielającą pomocy humanitarnej mieszkańcom. Niemal całe wsparcie pochodzi od amerykańskich darczyńców. Nie wiem, co będzie, jeśli Stany przystąpią do wojny. Zatonięcie Lusitanii może to znacznie przyspieszyć. Tak, jest jasne, po której stronie Amerykanie się opowiedzą. Nie wiadomo tylko kiedy. Edith Cavell jest Angielką, która przed wybuchem wojny kierowała w Brukseli Instytutem Berkendil, szkołą dla pielęgniarek. Później szkoła przekształciła się w szpital, by we współpracy z Czerwonym Krzyżem nieść pomoc rannym. Od końca zeszłego roku pod samym nosem Niemców pomagała rannym żołnierzom brytyjskim i Belgom w wieku poborowym przedostawać się do Holandii i na wyspy. Szacujemy, że uratowała w ten sposób około 200 mężczyzn. Niestety wpadła z winy podwójnego agenta i została zatrzymana. Będą ją sądzić. Gorzej, zamierzają ją stracić. Parodia sądu już się odbyła. Edith Cavell razem z kilkoma innymi zaangażowanymi w sprawę osobami została skazana na śmierć za zdradę. Nieważne, że Niemcy podpisały konwencję genewską o ochronie personelu medycznego. Dlatego zwracam się do waszej królewskiej mości. To byłaby naprawdę wielka strata, nie tylko dla Anglików, ale i dla całej ludzkości, gdyby Miss Cavell i jej towarzysze zostali mimo wszystko straceni. Co ja mogę zrobić? Przepraszam, że się odzywam. Po to tu jesteś, Blanko, śmiało. Nie wiem,